Подкасты «Радио Свобода». Дональд Туск стаў новым прэм'ер-міністрам Польшчы. За яго прагаласавала большасць дэпутатаў польскага сейму. У пачатку 2000-х гадоў Дональд Туск наведваў Беларусь, а вось у 2007 годзе беларускія памежніка яго не ўпусцілі і патлумачылі гэта тым, што ён знаходзіцца ў спісе асобаў, якім знаходжанне непажаданае ў Беларусі. Інакш кажучы, тады беларускія ўлады заявілі, што ён пагражае канстытуцыйнаму ладу ў Беларусі. Ці зменіцца гэта цяпер? Пра гэта мы пагаворым сёння ў праграме «Свабода прэміум». З вамі Дмітрий Гульневіч. А разабрацца ў гэтым мне дапаможа Руслан Шошын, журналіст польскага выдання «Рэчпасполіта». Прывітанне, Руслан. Прывітанне, Дмітрий, вітаю. Дональд Туск замяняе на пасадзе прэм'ера Матэўша Маравецкага, прадстаўніка кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць», якая, хаця і выграла гэтыя выбары, ўсё ж такі не змагла ўрад большасці сфармаваць. Давайте спачатку адно пытанне пра ўрад Маравецкага. Як у Польшчы ўвогуле ацэньваюць ягоную і беларускую палітыку, і ўвогуле палітыку гэтага ўраду ўвогуле? Ну, калі казаць пра беларускую палітыку, мы яе можам ацаніць, як людзі, скажам так, заінтарэсаваныя гэтай справай, бо для большасці палякаў, канешне, тут гаворка ішла пра палітыку ўнутраную перадусім, і таму ПіС прайграў выбары, таму што дапусціў вельмі шмат такіх памылак на працягу апошніх гадоў, якія датычаць ўнутранай палітыкі. І тут гэта было галоўны фактар іх пройгрышу ў выбарах, пэўна, паўстанне не адна кніга на гэтую тэму, як прайграць выбары. Бо іх, канешне, можна было б і не праігрываць, калі б усё ж такі праз гэтыя гады ПіС хаця б не там перабудоўваў судоў, каб не ператваралі тэлебачанне дзяржаўнае ў прэс-службу ўраду, каб не, напрыклад, не рабілі такіх розных гвалтоўных рухаў у бок такіх уражлівых тэмаў, як аборты, як справы жаночыя, каторыя, канешне, лепш не ствараць за тых тэмаў нейкую агульнакраёвую дыскусію, бо за та нічого добра не вынікала. Ну і, канешне, вельмі шмат іншых памылак. І пры гэтым усім былі, канешне, і плюсы, былі пазітыўныя аспекты хаця б сацыяльнай палітыкі, была падтрымка розным групам насельніцтва. І тут, канешне, і ўпісваецца ў гэта і беларуская павестка, скажам так, пытанне беларускай дэмакратыі, свабоднай Беларусі, былі падтрымкі гэтых усіх ініцыятываў. Гэта я маю на увазе перадусім, ну і той ж тэлебачанне Белсат, і тыя ж ініцыятывы, якія існуюць у Варшаве, яны ж усе існуюць у асноўным за польскія грошы. І гэта таксама варта прызнаць, што калі б не гэтыя польскія фінансавыя, ну, каб не гэта падтрымка фінансавая з боку польскага ўраду у ініцыятывы беларускія дэмакратычныя ініцыятывы, ну, канешне, большасць іх бы іх сёння не існавала. Трэба тут прызнаць гэта адкрыта, што без гэтай падтрымкі шмат бы гэтых ініцыятываў не існавала, і магчыма там акрамя офісу Святланы Ціхановскай у Вільні, то можа б тут бы асабліва нічога б не было б. Таму тут якбы ёсць вельмі шмат розных культурніцкіх арганізацыяў, беларускіх арганізацыяў, беларускі дом, розныя тут іншыя, ну, людзі ведаюць гэтыя назвы, не ўсе хочацца называць. І тут гэта ўсё існуе за кошт падтрымкі і гарадскіх уладаў, і польскага ўраду. І, канешне, тут гэта палітыка была адназначная. Падтрымліваць дэмакратыю, не падтрымліваць як бы Лукашэнку. Было па-рознаму, канешне, на вось, пачатку. Менавіта, я хацеў бы сказаць, бо ёсць і фотаздымкі, і відэа, як Матэўш Маравецкі, яшчэ не будучы прэм'ерам, здаецца, тады быў віцэ-прэм'ерам, ён наведваў Менск, сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Больш за тое, на старонках Савецкай Беларусі выйшаў праграмны вялікі артыкул, здаецца, нават на першай старонцы Маравецкага пра адносіны з Беларусю, ну, найперш у эканоміцы. Зразумела, гаворка вялася пра некае эканамічнае супрацоўніцтва. Ці ўдавалася тады ўраду Маравецкага нейкую зблізіць Польшчу і Беларусь, адкрыць некія новыя адносіны, бо гэта адбывалася пасля таксама і санкцыі, якія былі, і сапсаваных адносінаў. Ну, гэта была вельмі вялікая геапалітычная гульня. Тут гэта, я не думаю, што тут быў элемент толькі польскі. Польша глядзела шырэй, і тут справа была, перадусім, калі мы добра памятаем пра энерганосьбіты, а менавіта пра вайну Лукашэнкі з Пуціным вакол нафты. І тады з'явілася пытанне, каб Лукашэнка атрымаў альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты, нафты амерыканскай, праз нафтапорт у Гданьску. І польскую інфраструктуру, з таго, што я ведаю, цягнулі на ўсход. Гэта нават атрымала фінансавую падтрымку, і былі канкрэтныя працы пра па тым, каб была магчымасць проста пампаваць рову нафту ў бок Беларусі, на ўсход. Гэта, канешне, быў бы вельмі вялікі ўдар па Пуціну і па яго прысутнасці ў Беларусі, бо давайте уявім, што на НПЗ з'яўляюцца ў Мозырыці, Наваполацку з'яўляецца амерыканская нафта. Но гэта, канешне, па-першае, іміджавы калапс. Гэта вельмі моцна пра... Ну, гэта было ўсё прадумана, гэта была вельмі не глупая палітыка, і з боку таго ж тады, таго ж Лукашэнкі, таксама гэта была спроба паказаць Расіі, што ён мае нейкія магчымасці, нейкіх сяброў захаду атрымаць. І гэта падтрымаў ён, канешне. І гэта толькі мы ведаем, чым гэта скончылася, як гэта ўсё скончылася ў 20-м годзе, як гэта ўсё было проста перакрэслена і паводзінамі дыктатуры Лукашэнкі. Але гэта былі планы па... Я б сказаў, што больш эканомікі ў гэтым было, каб была магчымасць праз Польшу кіраваць нафту ў іншы бок. І тут проста была альтэрнатыва на будучыню, якая, ну, як мы сёння бачым, напрыклад, для той жа Польшы гэты і нафтапорт, і ўся гэта інфраструктура, якая была збудавана на працягу многіх гадоў, яна сёння ратуе Польшу ў варунках, калі, канешне, ідзе вайна, і гэтыя пастаўкі з Расіі абрэзаныя, абмежаваныя да нуля. Гэта, канешне, вельмі важны аспект, і для Лукашэнкі гэта, вот, я думаю, яго тады спрабавалі неяк, скажам, выцягнуць з гэтай расійскай пасткі, з расійскай гэтай залежнасці, таму што нехта на Захадзе палічыў, што гэта сапраўды той момант, калі можна яму эканамічна прадставіць нейкую альтэрнатыву. І ну, мы ж чулі тады, бачылі, якія былі рухі з боку Менску, так ось, як слушна кажаш пра гэтыя публікацыі, таксама візіт быў Мясніковіча ў Варшаву, я з ім размаўляў нават тут, гэта было вельмі цікава паслухаць, як тут Беларусь праводзіць многавекторную палітыку, і гэта часта я чуў ад палітыкаў з Сярэдняй Азіі, з Каўказу, дзе не зусім дэмакратычныя сілы кіруюць, але яны заўжды вот эту многавектарнасць прасоўвалі наперад, і там сапраўды гэта многавектарнасць была і ёсць нават, як мы сёння бачым, у тым жа Азербайджане. Але пра Беларусь, конечно, тады гэта было экзотыка, гэта чуць. Ну, это ўсё мінулае. Руслан, менавіта, а ці уяўляеце вы сёння, што ці той самы Мясніковіч, ці магчыма хтось ужо іншы, хто займае гэтую пасаду, там Андрэйчынка, напрыклад, прыедзе зноў Польшчу пасля таго, як Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам? Не, я думаю, што не прыедзе, таму што гэта, я б тут не спадзяваўся б нейкай лібералізацыі стасункаў ці ацяплення, прабачце, стасункаў, таму што, па-першае, Анджэй пачаў бы сядзець у турме, калі б у Менску хтосьці хацеў сапраўды гуляць у пацяпленне стасункаў, то ўжо б даўно б яго выпусцілі, і гэта трэба было б зрабіць. Ну, гэта можа яшчэ адбудзецца, таму што афіцыйна Дональд Туск стане прэм'ер-міністрам, прыме прысягу толькі заўтра. Ну так, гэта праўда. Магчыма, так адбудзецца. Калі так адбудзецца, калі тэарэтычна, скажам, уявіць, на бліжэйшыя дні Лукашэнка выпускае Анджэя Пачобута і некалькі іншых палітвязняў, ну, канешне, гэта, я думаю, на маю думку, яго абароніць перад, скажам, пагаршэннем стасункаў. Перад пагаршэннем стасункаў, з абвастрэннем гэтых стасункаў і, магчыма, новых санкцыяў. Таму што мы, як ведаем, новыя ўлады, новы ўрад, гэта заўжды новая, як кажуць, па-простому новая мятла. І тут таксама ў іх можа быць нейкія думкі, як ажывіць тэму беларускую, як ажывіць тэму Анджэя Пачобута. І гэта тэма вельмі балючая. І, канешне, гэта ніхто ў Польшчы не пакінець. І для новага ўраду, канешне, гэта будзе аргумент, каб Лукашэнку звярнуць увагу ў негатыўным сэнсе, таму што я не бачу тут нейкі нейкае зацікаўленне, асабліва яго дыктатурай. І от нават у прамове Туска мы не пачулі нічога пра Беларусь. Тут як бы адназначная падтрымка для Украіны, адназначна ўзмацненне падтрымкі для Украіны ў вайне з Расіяй, але Беларусь неяк тут як бы неяк тут не прысутнічае ў гэтым кантэксце. І канешне, у негатыўным кантэксце яно можа з'явіцца для Лукашэнкі, таму што бліжэйшым часам, я думаю, журналісты іншыя нагадаюць Туску, якія праблемы з накірунку беларускім і што трэба пільна вырашаць, от вырашэнне Анджэя Пачобы та іншых палітвязняў. І гэта, канешне, было б нейкім такім сігналам, але візітаў я не думаю, што тут візіты нейкія магчымыя, мяжа зачыненая. Адзінае, што тут пры нейкім самым пазітыўным сцэнарыі, калі б Лукашэнка пачаў выпускаць людзей і пачаў хаця б нейкую такую тэндэнцыю да затрымання рэпрэсіяў, то магчыма падчыніліся памежныя пераходы, бо гэта, канешне, рэальна. Вот гэта рэальна чыніць памежныя пераходы. Менавіта, вось ці была б палітычная воля ў Варшаве змяніць і рыторыку, і паводзіны, калі б сапраўды Лукашэнка вызвалі Пачобута? Бо пра гэта ўжо гаворыцца больш за месяц, калі выбары ў Польшы адбыліся, што гэта можа сапраўды моцна змяніць сітуацыю ў адносінах. Ну так, я думаю, што ён павінен выпусціць не толькі Пачобута, але таксама іншых палітвязняў. Хаця б нейкую частку палітвязняў, таму што, зноў жа ж, калі выпускаюць толькі Анджэя Пачобута, то таксама гэта... Ну, правабаронцы і іншыя людзі не ўспрымуць неяк усур'ёз як нейкую тэндэнцыю да зменаў, скажам так, нейкіх зменаў у галаве Лукашэнкі, таму што гэта будзе адназначна адабрана, што гэта проста спроба неяк перакупіць, скажам так, палякаў, перакупіць польскую грамадскую думку, а гэта не зусім так, бо тут можа быць вызваленне аднаго Анджэя можа быць замала, хаця гэта будзе вялізны крок наперад, бо ніхто з беларускай турмы не выходзіў на сваіх варунках, на варунках як бы сваёй, ну скажам так, Анджэй Пачобут мог выехаць некалі на пачатку яшчэ затрымання там за мяжу. Анджэй Пачобут, ён не напісаў прашэнне памілаванні. Анджэй Пачобут застаўся ў вязніцы са сваёй годнасцю, са сваёй праўдай, яго ніхто там не зламаў, і гэта, канешне, яго вызваленне было вялікай, скажам так, ну, надзеі для грамадства, што ўсё ж такі, ну, ёсць мужныя людзі, ёсць людзі, якія выходзяць. І тут як бы было б, канешне, гэта святло, першае святло ў такім чорным тунэлі гэтай усёй, на ўсёй гэтай дрэннай гісторыі Беларусі апошніх двух гадоў. Руслан, вось Лукашэнка за апошнія некалькі месяцаў не аднойчы ўжо ўзгадваў Туска, і кажучы пра адносіны з Польшай, што вось калі б ён прыйшоў, магчыма, трошачкі, але не надта моцна, адносіны б змяніліся. І за ім гэта вельмі часта паўтарае таксама і прапаганда ў Беларусі, што сыход Маравецкага і прыход новага ўраду, ён зменіць сітуацыю. Адкуль увогуле, на вашу думку, такая рыторыка, што вось такі прыход Туска можа штосьці змяніць? З чым это звязана? Яны асабліва не разумеюць сітуацыі ўнутранай ў Польшы, яны не разумеюць сітуацыі ў Еўропе. Яму нехта там падсоўвае на стол нейкія рапарты, нейкія нататкі, каб, скажам так, спадабацца дыктатару. І гэта выглядае на тое, што такое нейкае паверхнаснае разуменне ўнутраных працэсаў. Сапраўды, нікаму ў Польшы з ўраду Туска не трэба дыктатура Лукашэнкі. Гэта Лукашэнку трэба шукаць магчымасцяў, шукаць варыянт, каб неяк выходзіць з гэтага вот багна, ў якое ён загнаў краіну за апошнія два гады. Гэта ж не Польшы трэба. Польшча, давайте звернем увагу, на што скіравана сёння Польшча. Польшча, яна скіраваная на супрацу, я кажу пра Польшу Дональда Туска, з Германіяй, Францыяй, карацей, па вяртанне да вермахскага трыкутніка, карацей, да фармату супрацы з моцнай старой Еўропай. Тут скіраваная будзе асноўная ўвага замежнай палітыкі Польшы, і калі мы сёння, напрыклад, не пачулі нічога ў прамове Туска пра трыкутнікі, міжмор'е, пра вышэградскую групу з Венгрыяй, са Славакіяй, якая можа быць супраца рэгіянальная, калі мы бачым, што робіць Венгрыя, мы чуем, што кажа прэм'ер Славакіі. Гэта ўжо, як бы, я думаю, мёртвыя праекты. І, на жаль, можа не на жаль, але калі ўрад ПІС зацыкліваўся, вось, кумуляваў сваю ўвагу, канцэнтраваў на гэта гэтых рэгіянальных праектах, каб неяк выбіць сваю пазіцыю ў канфлікце з вялікімі гульцамі старой Еўропы, то тут наадварот, тут як бы Туск адназначна дэманструе, што мы будзем часткай гэтай Еўропы, будзем размаўляць напрамую з Германіяй, мы супрацоўнічаем з Германіяй, мы вяртаемся да сяброўства з нашымі традыцыйнымі партнёрамі. Яму Беларусь Лукашэнкі нічога не патрэбнае. Тавараабарот мізерны, ніякіх інтарэсаў эканамічных тут таксама няма. Гэта калі параўнаць тавараабарот з Германіяй, то тут больш за 100 мільярдаў еўра тавараабарот у год. З Лукашэнкам у лепшыя часы, у самыя цудоўныя часы такой адлігі, скажам, Лукашэнкі з Еўропай, гэта былі 5, калі не памыляюся, можа 6 мільярдаў даляраў. Пра што мы гаворым? Сёння гэта Лукашэнку трэба шукаць выхадаў на Варшаву і прапаноўваць фарматы нейкага, скажам, вяртання хаця б да нейкага суіснавання, суседскага суіснавання. Калі гэтага не будзе, то, канешне, яго будзе далей паглынаць Расія. Польша будзе займацца сваімі справамі і канцэнтравацца на супрацы з Еўропай і канцэнтравацца на ўзмацненню еўрапейскай адзінасці, бо праблемаў тут хапае ўласных сваіх, акрамя праблемаў замежных. Замежная праблемы адыдуць на іншы бок, і калі гэтым адзінай праблемай будзе гэта толькі Украіна і падтрымка Украіны. Тут для як бы Лукашэнкі месяца адназначна не будзе, каб хтосьці проста губляў час на гэтыя ягоныя нейкія там заявы, бо за гэтымі заявамі не ідуць ніякія канкрэтныя крокі. Калі б за гэтым пайшлі крокі, калі б за гэтым, напрыклад, у рамках нейкай добрай волі выпусцілі людзей, то, канешне, гэта маглі б на гэта звярнуць журналісты ўвагу, праз журналістаў увагу зверне на гэта ўрад. Давайте еще поговорим про нового министра замежных справ. Официально он, хочется, завтра вступит на посаду. Это Радослав Сікорський, министр замежных справ у будущем ураде, который уже был министром и был на Менску, приезжал с немецким коллегом Гвидо Вестервелле. Они пропоновывали Лукашенко несколько миллиардов евро взамен за демократизацию Беларуси. А позднее был 10-й год. Позднее Сікорський проновывал лёс Лукашенко с лёсом Караджича або Милошевича. Правда, у 20-м годзе, калі былі пратэсты, ён усё ж такі прапаноўваў перамовы з Лукашэнкам, з афіцыйнымі чыноўнікамі ў Менску. На вашу думку, якой можа быць ягоны падыход зараз да вырашэння гэтага пытання? Бо для яго Беларусь не чужая, хаця б яшчэ ў тым выпадку, што ягоны род паходзіць з Беларусі з-пад стоўбцаў, а ягоная жонка, вядомая амерыканская журналістка Эпплбаум, таксама мае карані пад Кобрынам. Не, у самім Кобрыне. Ну, гэта вельмі важна, я думаю, але ўсё ж такі, ці гэта настолькі важна, як, напрыклад, вось паходжанне зяця Трампа, так, ці, бо гэта, канешне, істотна, гэта ўсё вельмі цікава, але гэта чалавек вельмі моцна заходні чалавек, вельмі моцна празаходні чалавек. І таксама тут, як бы, я не думаю, што ініцыятыва, удачненне да Лукашэнкі, да Беларусі Лукашэнкі, будзе ісці ад Сікорскага, таму што яму прыйдзецца разбірацца з такімі праблемамі вялізнымі пасля ўраду ПІСу, калі казаць і пра еўрапейскі кірунак, калі казаць пра амерыканскі кірунак, пра той жа ж, сёння таксама вось Туск сказаў пра трэба рыхтавацца да таго, што можа прыйсці Трамп. Ну, так не наўпрост, але на гэта як бы намякаў, што трэба ўзмацняць сваю армію, ўзмацняць свае сілы ўзброеныя, рыхтавацца да такіх сцэнароў павяртання Трампа. Таму, канешне, Сікорскаму прыйдзецца шмат вырашаць пытанняў і шмат чым займацца на заходніх кірунках. Але па Беларусі тут, я думаю, што ўсё будзе залежыць таксама ад актыўнасці дэмакратычных сілаў. Ці будзе гэта актыўнасць, ну, як бы, трэба будзе, па-першае, будаваць адносіны з новым міністэрствам замежных справаў Польшчы. Тут адназначна Сікорскі з'яўляецца чалавекам, які чалавек не чужы беларускай дэмакратыі, і адназначна гэта трэба будзе вяртаць, але трэба разумець, што мінула 8 гадоў, і на працягу гэтых 8 гадоў той жа Сікорскі займаўся чымсьці зусім іншым. Трэба гэта ўсё, як бы, ну, стасункі беларускай дэмакратычнай супольнасці прыйдзецца будаваць па-новаму, прыйдзецца адбываць ад нуля. Тут нема такіх моцных інстытутаў улады, як у США, там, дзе, скажам, ёсць нейкая такая вось працягласць, памяць, дзе прыходзіць новая адміністрацыя, але застаецца остаются, скажем, некие уже как бы проекты, которые идут далее. Тут будет, я думаю, полная перестановка у Министерства замежных справ, бо как раз Министерство замежных справ были опошние аферы, связанные хотя бы с теми визами, и тут это так само причинилось до того, что ПИС проиграл выборы, это так само был чинник, який имел значение, и тут они, я думаю, не покинуть, коли казать про урад Туска, то они не покинут МСЗ в таким стане, каким он есть, это будет полная перебудова, измена амбассадоров, измена дипломатов на самых важных керунках, будут новые люди, вице-министры, керовники, я думаю, департаментов, я этого не ведаю, но я просто бачу, як гэта адбываецца тэндэнцыя, якая ідзе, таму што тут будзе поўнасцю новая замежная палітыка. І, канешне, калі казаць пра каштоўнасці, яны застаюцца тыя ж. Мы можам смела казаць, што каштоўнасці тыя, гэта не нейкі ўрад, які там прыходзіць з радыкальна іншымі думкамі. Тут будзе падтрымка беларускай дэмакратыі, але трэба гэта ўсё нанова будаваць. Гэта не так, што але ты сама прабач, і праблемы, і застануцца старыя. Таму што застанецца, напрыклад, праблема на мяжы з Беларусю, адкуль штодзённа пранікаюць мігранты, якіх Польша не запрашала, у якіх няма польскай візы. І калі ПІС спрабаваў выконваць сваю стратэгію адносна іх, тады ўсе крытыкавалі ўрад Маравецкага. Ці, на вашу думку, у ўраду Туска можа быць некі іншы падыход? Бо які можа быць падыход, калі тваю мяжу штурмуюць? Ну, проста не пускаць. Ці штосьці новае мы ўбачым? Бо Польша адкрыта называе гэта дзеянне з боку Беларусі гібрыднай вайной супраць Польшчы. Ну так, это докладно так. Тут, я думаю, может измениться, конечно, подход у тем, что я вот як чую, что сказал Туск про миграционный кризис, это вертание до супрацы с Европой в этом питании. Это не замыкание своих межов только для себе, и не как не створилось, в Европе уже створилась ситуация, что каждый не повинен вырашать сам по себе, але Европа хочет, конечно, одного голосу. Хотя вот приклад Италии показывает, что тут самостоятельно этих питаний Украины не вырашать. И тут треба будет допомагать Италии, так само треба будет и допомагать Европе Польше, как бы это питание не покидать только для польскіх як бы службаў, і каб гэтае пытанне, канешне, было не кансалідавацца. Ці гэта азначае, што Польшча будзе прымаць частку мігрантаў? Я гэтага не ведаю, но я думаю, што гэта будзе неяк адбывацца, можа неяк больш некай сістэмнай можа працы будзе, можа больш заангажаванасці Еўропы будзе ў гэтае пытанне, бо дагэтуль гэта выглядала так, што Польшча нешта робіць, Польшча сама вядзе нейкую палітыку на гэтай мяжы. Былі крытыкі, былі, мы ведаем, і гучны фільм вось Агнешкі Холанд пра гэтую справу, і тут якбы ўсё гэта адбывалася ў межах толькі Польшчы, і, канешне, Еўропа гэтаму прыглядалася, якбы пытанне гэта не датычыла Еўропы. А тут Туск хоча, каб усё ж такі Еўропа была заангажаваная ў гэтую справу, каб Еўропа таксама прымала рашэнні, што з гэтым рабіць і як з гэтым быць. А гэта азначае, што таксама і Польшчы прыйдзецца ангажавацца ў некаторыя справы, якія, напрыклад, датычуць іншых краінаў, там, дзе іншыя краіны маюць праблемы з міграцыйным крызісам. Так, тая ж вось Італія, гэта самы просты прыклад, як па 5 тысяч чалавек прыязджае ў дзень. Гэта непараўнальна з тым, што мы маем тут на ўсходній мяжы. Там 5 тысяч чалавек у дзень прыязджае, і вот што з імі рабіць, куды гэтых людзей дзяваць, так? І калі без салідарнасці еўрапейскай, без нейкай тавой міграцыйнай палітыкі супольнай, то тут пытанне, канешне, пачне абвастрацца, кожная краіна пачне вырашаць сама па сабе, пачнуцца зачыняцца межы. Гэта ўжо адбывалася, мы назіралі гэта апошнімі якбы вось месяцамі, дзе Германія ўводзіла нейкія там кантрольныя пункты, тут пачынаецца гэта, усё, канешне, упісваецца супер у повестку Кремля, каб вот такія моманты падаграваць, разаграваць і падзяліць Еўропу, каб кожны пачаў гаварыць, што мая хата з края, і тут якбы нема, якбы, і, канешне, тут пачынаецца канфлікт, распад Еўропы, і ўсё, і калі Еўропа не будзе гэта супольна вырашаць, калі не будзе супольна механізму, то, канешне, гэта ўжо проста якбы будзе ісці дарогай канца ПіС быў за тым, каб, канешне, кожны вырашаў сам па сабе, каб мы вот тут моцна ўсё трымалі, як бы тут сваю, свой замак, свае муры, ўсё. А для Туска гэта, канешне, больш шырэйшае пытанне, і ён хоча заангажаваць во гэта ўсё Брусэль, і калі ён як бы для Брусэлю адкрыты, калі Брусэль гэта, скажам, яго ўспрымае як чалавека не чужога, як еўрапейскага чалавека, чалавека частка вось гэтай супольнасці старой Еўропы, бо так хоча Туск сябе пазіцыянаваць. Ён хоча быць часткай старой Еўропы, не новай Еўропы, дзе хтосьці там, скажам, новая краіна, якая павінна слухацца старэйшых у нейкай там інтэграцыйнай структуры, а ён хоча, каб ён быў часткай вось гэтай старой Еўропы, каб не сварыцца, не ўкідваць нейкія там свае камяні, а каб проста з яго голасам лічыліся, але калі каб ён таксама лічыўся з голасам іншых. Дзякую, вялікі Руслан. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў журналіст польскага выдання «Рэчпасполіта» Руслан Шошын. А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.